خړ مزار تد آشنا راغلی ما پسل کو او ویلا راغلی ما پګریوان میت ارمان او کی بهیږي غمزده یم په ژړا راغلی ما لزړګي نمې د غم وینې څڅېږي سخت درد من یم تنها راغلی ما زوانی مرګ یار ډېر بې وخت ران لاړو هیر منتا ورته بیا راغلی ما بی وفا آشنا ز پری خودم یوازی خو ز بیا هم په وفا راغلی ما وخړه پړه هدرا د خاموشی دا نن پلوری د صحرا راغلی ما په مزار باندې شنه تر خیرا شری دی غم جن او نیم خوا راغلی ما ورت ګورم بیرغونه پری رپیږي او دیدن نشتا بینوا راغلی گوندی خوب کی ملاقات را سر وکڑی پدی سوچ او تمنا راغلی ما پیزانی سورہ یاسین ور باندل ولما ورت ناستیم په دعا راغلی ما پیزانی سورہ یاسین ور باندې لولم ورت ناستیم په دعا راغلی ما